ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دینا مخی آیاتونو کی اللہ ترغیب ذکر کو استقامت علی الدین تھا، دی زینا ترغیب ذکر کی دعوت تھا. کلچ انسان کلموی مسلمان شو پدی خبر با نکلک شو، وہ سغل پکار دادی چیغا دا مسئلہ بلتو رسی دا ایمان روڑلو نپس دا صحابہ و زندگیم طول دے کے تیرہ شویوا حقیبیا پا آرام ناس تانے رکڑے کسوکدار زیو خپلو کلو تا واپس تلی دی یا خپلو کلو تا چانے دی کتلی، خو بس اگی شورو کڑے دا او دا اللہ را دین دعوت اغی د شپې او دروازه په ځان باندې فرض کړو او د قشان د مسلمان دی څنګه دی محتاج او د چا بیان تا او د چا دعوت تا او چا ول بیان چا ول دعوت ورک چا خبر کو او د اومن ل ایمان راوړو دغه نور خلقو محتاج لري کنه دی یو تند د چا شاګرد او کې دی شي چې د دا خپل سر شاګردان جوړ شي دی به یوازې چا مسلمان کړي او کې دې هجر د په دعوت سره په سونو او په زرګونو خلق مسلمانان شي. نو د دې وجنه دعوت لپاره دا روانو آیاتونو کې الله ترغیب ذکر کوي، ومن احسن قولا، الله تپوس کوي د دنیا خلقونه چی دنیا کے خوڈیر خلق دے جیغی تا دعوت کار کئی، دا دعوت مانا سدا سوک یوی خبری درہ بلل. دنیا کے تاسو گو رہے دیر خلق تے اگر تقریر نہ کئی جلسے کئی جلسو نو باسی بس دعوت تے خلق را بلی بیاغی تا خام خاص شے مخ تکڑی پاغی بانی اغلی اگر اکثر دنیا دا اوٹون چوز شروع شی تاسو گو رہے گا نا ہر انسان پاغی کی دعوت کار شروع کی او دا خلق زان ترا بلی دا دخپلی او جماعت تے او پارٹی اگر جوڑا کر دا غیتا خلق را بلی دا دے دا پارا چی دا اگر پارٹی کامیاب شی خلق والا اوٹون ور کی دے پکی پاس شی یا وزیر شی او یا سو شیطن جوڑ شی یو شیر چاگت دو سبب گرزولی دے دعوت تا پارا خدا غیر طول تعلق دو دنیا سر دے نو دا سڑیم لگیا دے خبر کئی بلوم لگیا دے پا بازار کے پچاو کیا گا خبر کئی بلوم لگیا دے بلوم لگیا دے اللہ زمانگ نتا پوس کئی پا دے خلقو کی خیستر ابلون کے سوکھ دی پا دی خلقو کی دچا وینا دیر خیستر دا چی اگر دنیا کی لگیا رہے و دعوت کار کئی دا اللہ پاک دا مخلوق نتاپوس کی چتا سراتا ہوا ہے. او یاد آیات کریمہ مانا دا سدا چی دنیا کی ہو دیر خلق تے و دیر خبر تا خلق را بلی ہو چی سوک دا خلق اللہ ترا بلی نو دا دا طور نپا وینا کی خیستر دے ورے بلدا سی نشتا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. مفسرین دری قول لري چې مراد د دین سوق ته اخر سوخ داوي چې په دنیا کې ګور استاسو خیال لې یو لاک او سلی رش زر انبیا او د دعوت کار چلول یو یا دولاکا دو قول لري په دنیا کې حق پرستو د دعوت کار چلول یو په دنیا کې پیریانو انسانان خو څه کې پیریانو د دعوت کار چلول یو صحابو هم ټول زندگی په دعوت کې تیر کړی دا په دې ټول هغه خلقو کې چې غي لا اله الا الله تخلق را بلل دي د ټول نه خيستا په وینا کې او پر را بلل کې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مفسرین وی هذا رسول الله وهذا ولي الله وهذا حبيب الله وهذا صفوة الله وهذا خيرة الله وهذا احب عباد الله الى الله. دا الله په مخلوق کې دا الله پیغمبر دی دا الله په دې مخلوق کې دا الله محبوب دی دا الله په دې مخلوق کې هغه څوک دی چې الله رټولې دنیا نه چون کړې دی هذا صفوة الله دا الله په دې مخلوق کې دا ولي الله دی هذا ولي الله دا اللہ پا دی مخلوق کی ہاں دا خیرت اللہ دا طول مخلوق نغور دے او احب الاللہ پا مخدزمکا چی سور مخلوق تن دا طول نا محبوب دے اللہ تا فجاب دعوت اللہ تا اللہ دعوت اغا قبول کو ذکر چی لاول پیغام فاغتا ملو شکنا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم را گئے پیغام دا اللہ رو رسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا شوروک لا ایوہ الناس مکیز مکر کارجن از مکر سرز مکر ونی پکی نوی میوی پکی نوی اوبا پکی نوی مفسرین وی دا کندو نا یو کند دا دا تنگو دا غرون دا تنگو نا یو تنگیو او دا غین آواز راغ یو عجیبا سلویخ د پاسه 1500 کال دغه ستیر شو چې आवाज نو کړي یا تلويخ کم شپک 100 کال دغه ستیر شو په تیار کې او دغه غرونو د من نه आवाज را پورته شو ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا د صفا په ډیره باندې ولاړ نمکی په چا وکي ولاړ نمکی والو میلې بلګي دي ذل مجاز او عكاز او امیلی راغی نمونه وسو مشتا وسو ماغه تلگی اغه کی یوی یوی خیمه ته پیغمبر دری گی ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا आवाज نوح علیہ السلام نه نیم سو وکالک دا आवाज تمام انبیا او خپل خپل وخت سره خپل قومونو ته کړو خو په دې ټولو کې د ټولو نه به تر आवाज هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه دا غنو بوت هغه د عامه دنیا د پاره اغل چې الله کوم خصوصیت ورکړو د نور انبیا او ته نو ورکړي دا یو قول او دویم قول له مفسرینو دا دی چې من احسن قولا ممن دعا الى الله وی مراد د دینه مؤذن دی بانګ وین کړي اگر چې دا صورت مکی دی او د آیات کریمه مکی اذان په مدینه منوره کې راغلی دی د هجرت نروستو کله چې د مانزه د پاره د اعلان ضرورت و چې دا خلق به څنګه خبرونو مشورې کېدې نو اذان خو په هغه وخت کې راغلی دی. خو بیا هم یوه طایفه یوه ډله د مفسرینو دا د هغې وې مراد د دېنه اذان دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه دا بانګ ویونکي نه دي د قیامت ورځ باندې به د ټولو خلقو نه دې سټونه دنګي عام خلق به دې ته ګوري دا مؤذن به ته په دې باندې پیژنې چې د قیامت په میدان کې به ډېر خلق دې خدای به ټولو نه دنګي. ولې؟ د توحید ته خلق را بالو د توحید چغه والی وه دا چې په اخلاص سره د الله د رضا دپاره چا بانګ ویلي وو په دنیا کې. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما بالیتو فی حس پروا لو کنت مؤذنن کچری ز مؤذن وے مقرر شوی وے چتب بانگ وے نو ما با لیتو اللہ احج ولا اعتمر ما با اس پروار دی خبر نکولے چی ما دی حجم نکولے زدی عمری لم نتلے خوچ ز مؤذن وے اوسو اوس بانگ شاہ تپاتی شوی دی خاص کر کستا سو خیالی نو زمونگا پا خلکو کی دا بانگ پختنو باری اوس شروع کو تروس پوری با دا کار چانکو ایو سلی چرتا بانگ ویلو دا پختون بچے ہو او یا با دا خان بچے ہو نو یا غپلار وطوی خلق وارق سمشتا گنا و بعضی خبرو بانے سلی دا اسلام نوزی مرتد کی گی وی لکا غلو کے شرم دیو که غلوی شرم چتاو نکی یعنی مانزتا مخ کے نشے سنے چی ما متیو کی بانگ خو قاشقار و گلگت مولا تا پاتے شو دا غصی امامتا ہے مزمونگا داوی پختون سلی چی تمخ کی منس کو یا غب بانگو نوی خو سوک براغلی یو یو زین او دبل زین او خلقو بولی وزیفی ورکولی او غب جمعات کی مقررو چانا با خون جور شو چانا با معزن جور شو چانا با امام جور شو پیغمبر وی اطول الناس دا طول و خلقو نبا دیر زیاد دنگی او خلق با تا گوری ولی پا دنیا کی اوچھتا کلیمہ کم ہوا لا الہ الا اللہ اگر دیتا خلق رابر لیلو پا دنیا کی چا پا اخلاص سر سرے بانگ ہوئی دکا بانگ طول توحید دی اگر کیا ڈبل خبر نیشت اللہ اکبر نشورو کی گی او پا لا الہ الا اللہ بانی ختمی گی او داد اللہ توحید دے ابتدام توحید او انتہام توحید عمر رضی اللہ تعالی عنہم بینی ہی دا فرمائی وی لو کنت مؤذنا کچر زم مؤذن وی نو ما بالیتو اللہ انتصب لقیام اللیل وی ما بر دی خبر حس پروا نکولے چی دشپی عبادت تپاسما یا دروازے ٹول روز رو جاؤ نسم اس ضرورت میں دیتا نوی خوک چر زم مؤذن وی پس تاغینا چی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا اوری دلیو چی اللہم مغفر للمؤذنین پیغمبر دعا گفتوا او دے ویلیو چی اے اللہ تو مؤذنین تا بخنو کی اللهم مغفر للمؤذنین اے اللہ غبان وین کو تتب بخنو کی وی چی دامی دا پیغمبر ناوری دلی دی وی پیغمبر تمیو چی یا رسول اللہ اس کو یو بل پسی بطوری را واخلو بس اس کو بانگ تا منگا سوک نپریدو وی پیغمبر ما تاوی چی کل لانا عمر دا مطلب ندے و یو وقت بدی دنیا کی راشی چی دا بانگ با کمزور خلقو تپاتی شی بیا قومی سڑے و خاندانی سڑے با بانگ نوی دے وجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انتہائی ترغیب ورکڑے او دے ویلو بعد محدثین و مفسرین اگی دا ویلو چی سہام المؤذن سہام المؤذنین کا سہام المجاہدین دا بانگ میون کو دا بانگ ویون کو دا غشی ندی دا دا سیدی لگا دا مجاہدین غشی او المؤذن بین الاذان والاقامت مؤذن دا بانگ او دا اقامت پا وقت کی وی دا سے دے کل متشحد فی دمه فی سبیل اللہ لکہ بل طرف تے اسڑے پا میدان دا جنگ کی جنگی گیا وغا پا خپل وینو کی لط پت تے وی دا غسی مثال دا دے مؤذن دے دا بانگ او دا اقامت پا مینس کی تو رکا تموز دے گا نا دا بانگ او دا اقامت پا مینس کی دعام نرد کی گی لکل اسڑے دا اللہ نسوال کی وغاڑی بہر حال دویم قول لمفسرین دار چ مراد دینه بانگ دے دریم قول لمفسرین دار او تقریبا امام قرطبی و هذا احسن الاقوال دا د ټول نه خسرے چې و من عام شي دا نه چې واز پیغمبر د دینه مراد دا نه چې واز بانگ وین کړه دینه مراد په دنیا کې چې څوک هم د دعوت کار کینو مراد ته نه دا سړی دی کړه دا عربی وي او کړه دا عجمی وي او کړه د هر چا سره تعلقي خو چې دا په دنیا کې دا دعوت ته چې ایوه الناس او د دنیا خلقو راځي نن په دې کې مرګرتیا وکي قولوا لا اله الا الله تفلحوا په ناشنا ځای کې په هغه خلقو کې چې هغه دې اهل نه دي ته بیان وکړو تا ته په خپل پته ولګي چې دې بانګ سور اثر دی د دې دعوت او د دې کلمې سور اثر دی په داسې ځای کې قرآن وایا نو تا ته په خپل پته ولګي چې د الله د دې کتاب سور اثر دی دا سور د خلقو په زړونو کې لارې کوي دی وجنت بانگ د مؤذنو دا غشی دی غشی هغه بانگ کی سدی الله اکبر هغه د الله عظمت د الله لوی ده د الله کبریایی ده. نو څوک چې دا مسله په دنیا کې کوي نو د الله په نیز باندې دا په دنیا کې مچت دی او په آخرت کې مچت دی. ومن احسنو الله په خپل صفت کې څوک دی ډیر ښایسته قولن په وینا کې ممن دعا الی الله دا هغه چانه چې رابلی خلق لرا الی الله الله ته دعا عباد الله الی الله دا الله بنیان رابلی الله ته اوس خلق ته خیرات کړی دی او تا خیرات ته رابلی یو باغ دی او اراده نن د باغ د کټکول ورود در اده مسکینانو غریبانانو راجمه شي چې کیلی وخوري راجمه شي چې انګور وخوري څوک دغه له دعوت ورکی څوک د روړې لپاره دعوت ورکی هغه تم دعوت وی نه نبی صلی الله علیه و سلم وی چا دل دعوت درکنه داغه دعوت قبول کا پیغمبر په خپل قبول کړی دی. نو هغه روړې ته خلق دسترخوان لګولې روړې قسم او هغه ته خلق را بلی تاسو ګورې دی دنیا کې څوک دمو ته خلق را بلی څوک سلیما ته خلق را بلی خود دې ټول نه بهتر په دنیا کې هغه څوک د دعاء الی الله د دمر ګرتیا او کو د پسیشه چې هغه خلق الله ته را بلی دا یو و عمل صالحا او عمل کوي نه کو دا نه چې په خپل په عمل نه کوي و عمل صالحا امر بالمعروف و نهی عن المنکر. نو بعض خلق امر بالمعروف کوي بلته د نیکو خبرو وی خپل د نیک کار په خوام نه ورځي نهی عن المنکر د بد کار نه بعض خلق لګیا لري تا به منع کوي خو پخپل هغې نه ځان نه منع کوي. بني اسرائیلو کې داسې خلق وو د دې وجه نه د انبیاو په ژبه باندې الله په لعنت کړو په ژبه داود علیه الصلات وسلام او د عیسی علیه الصلات وسلام چې وا ځانه لعنتي جوړی په کار دا دی چې ته الله ته خلق رابلی چې ته خو د الله منې که نه چې ته خو الله ته د شپې او د ورځې ولاړې نو په خپله دې عمل خراب دی په خپله پرې عمل نه کوي او نور خلقو ته رابلی. مثال د هغې په حدیثو کې راغلی دی یو چراغ دی بلیږي هغه رڼا کوي خلقو ته خو په خپله دارسي دی یو نهر دی چې په هغې کې اوبه نشت تاسې وچ نهر دی نو په وچ نهر باندې به څوکي تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم سورة بقرة کی دغه وضاحت تر شو دا سے داعی جوړ شه چې پخپل دې په عملي وقال او دی وای انني من المسلمين بشک زما من المسلمين پخپل هم نګر د نه حال او منن کنا یو سړی کریمه ویل دا او کلمې د خلق را بلی د کلمې مطابق زندگی تیری وقال انني من المسلمين خدا کلمی یو قانون ته جوړ نه دی. الله دو خبرې وکړي یو دعا الی الله ورپسې وعمل صالحا فخپلم نیک دی او دریم وقال انني من المسلمين زګور هرې خبرې ته تیارې ما ځکه الله سوره بقره کې ویلي ادخلوا فی السلم کافه دا نه چې یو منی او بل نه منی یو منسکی او سلور نکه اننی من المسلمین موز بکومه زکات بورکومه احترام نمور و پلار سل رحمی و پالمه. وقال اننی من المسلمین مسلم چا تاوی چه ده اسلام ظاهری احکامو تا تیاری ولا تستوی الحسنتو ولا السیئه او ندی برابر الحسنتو نیکی ولسیئت او نبدی یو ښه عمل دی او یو ناکار عمل دی دا دواړه ندی برابر دا یو دویم الحسنت توحید السیئت شرک ولا تستوی الحسنت او ندی برابر الحسنت توحید لا اله الا الله دی وجنه باندې مفسرین معنا کوي اے لا اله الا الله ندا برابر نیکی یعنی لا اله الا الله توحید ولا السیئه او د سیئه معنا کی ای شرک دا دواړه کوم ځای برابر دی یو شپه دا یو ورځ یو رڼا دا بل تیارو یو دا الله لار دا بل د ابلیس او د شیطان لار دا دویم دا چې الحسناتو خ طریقہ په خې طریقې سره تبلیغ چې پاره کې کنزله او بد رد رټ سپور نه ای او لسیئه دا بد اخلاقی دا دواړه نه دی برابر دی زې سره عمدہ معنی لګي ولا تستوی الحسناتو او نه دا برابر طریقہ خیستا ولا سیئتو او نه بدا اتفاع باللتی هی احسن دفکا باغ طریقہ بانی چیغا بہتر دا کل چیتا دا اللہ دین بیانے یا استا مقابلہ کی دشمن دیگا سرطا خو سلوکو کا یو فگا خبر آتاو کا سخت کتا کینو دا با مخیدانا چگنی خبر نہیں فنا بہتر دا دا چیتا و تخا خبر آو کا اگر سر نرمی او کا اگر سر مداراتو نا کار واخلا چکل تا غته په خیر طریقه باندې بیان وکي فایذ الذی بینک و بینه عداوه پس نا صاحب هغه سره چې پمینстаў پمیند د کی عداوه دښمنی ده کانه ولی الحمیم تب وایګنی دا دوش دا دوست ګرم کانه ولی الحمیم د صحابه او په اخلاق او خلق مسلمانان شوی صحابه او چې په کوم طریقې او تر سره دا دین دنیا ته رسول دي نو چې داغي عبادت تبا چاو کاته مسلمانان بشو داغي د اخلاق نه به متاثر شو هغه به سره د شپې او دروازې ناس ډوډۍ به سره یو ځای خوړه خبرې به سره کولی شپې او ورځې به سره یو ځای تیرولی بازار کې به یو ځای ګرځېدو نو چې داغي اخلاق تبا او کاته نه غي مسلمان ګداسي خو دا خو ډیر زیات خدي دانه چې ته داسې اخلاق استعمال کی چې ستانه یو یهودی او کافر او سکه او هندو نفرت وکړي نه داسې اخلاق باندې استعمال خ اخلاق او بد اخلاق الله وی لا تستوی الحسنات ولا السیئات دا نه دی برابر حسنه یو معنا دام تیر شو چې د الله توحید او شرک دا نه دی برابر نه نه ته دعوت چلے کنه دا اللہ دین تا خلق رابلی نسطا بخلق رابلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے نچی بل طرف تا پکی ناتخوانے شورو کی قوالے پکی شورو کی پیر اللہ تا وازون پکی شورو شی دا بنیانو سپتون پکی شورو شی نیور دا تبلیغ دا طریقہ دا و یو دا طریقہ دا دا یو خط طریقہ دا قرآن تا خلق رو بلا دا اللہ دین تا خلق رو بلا او بل طرف ته بدعات تی رسومات تی رسمونه دی رواجونه دی الله وی دا دواړه نه دی برابر ډیر خلق دی په دنیا کې تاسو ګوره سیئی ته خلق راولی پنټ باندې وګورئ نو په خپل بره ته پته ولګي هغه وی راځي چې ذکر کو نو په جمعات کې تڼوا چی دا سه ډمتوب شروع کی لکه بار په دنیا کې چې ډمان سکی هغه په جمعات کې دغه شروع هغه دې ته خلق راولی هغه دې ځان سره جوړ کړی دی اذکار رضان نه جوکڑی درود رضان نه جوکڑے دا اللہ ذکر دے او غی پکی دا زان سے جوڑ کڑی دے نہ ذکر آغا سے او کہ سنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یاد کرو دا سے ذکر او کہ لگا سنگ چے صحابہ اللہ یاد کرو اگر پ دین کے پ ایمان کے نمونہ وا پ عمل کیو مگا نمونہ دا بہر حال تو پ صحیح طریقے سر تبلیغ کا نستا اگا دشمن بستا دو سگر دی وما يلقاها او نشي حاصلو له دي مرتبه لرا الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې صبر وکوا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم او نشي حاصلو له دي مرتبه لرا مگر ذو حظ حظ خاون د برخلوي تلوي برخ خاون سوکته الله ویدار چې دا الله توحید تا او دا الله دین ته خلق راو بالا او په دنیا کې کار د دعوت چې داغه د اواز نه خلق متاثر شه داغه د دعوت نه خلق متاثر شه داغه د اخلاق نه خلق متاثر شه او ډلې ډلې رالو او اسلام کې داخل شه وما يلقاها الا الذين صبروا دنیا کې چې چا په تکلیفونو او په مصیبتونو باندې صبر کړی دی دا تکلیفونه مصیبتونه په سکه تاته رسیدو دا الله ر دین پر رسولو کې الله وی د لوی برخه خاوند دی وما يلقاها الا ذو حظ عظيم پیغمبر تکالیف ته نه دی کتلی صحابه او تکلیفونو ته نه دی کتلی او دا غی نه رستو ائمه چې سور علماء حق پرست تیر شوی دا غی تاریخ لګو غره په دنیا کې اغي بان طول عمر سخته تیر شوی دا دا اغي مقام او مرتبه مګورا الله ولا په دنیا کې زیر نه ورکړي د جنت دا اغي مقام او مرتبه وګورا دا اغي کرامات په دنیا کې ښکار او ارچا بلیدل وما يلقاها الا ذو حظ عظيم دا الله په نسبانه دا لو ابرخ خاون اغه قارون نو چلوه مالدار او ډیر مال ورسره دا خو منافقین او خلق اغه وخسره ویره د لو ابرخ خاون دی چې کله غروته دا اغه مال ته وکاته نو ټینګ نشو یره وی الله ور ډیر لو ابرخ ور کړی دا نو ډیر خلق دغه سکی کنه دنیا دار او خلق ته وګوري نو بس په خله کې وته وبرش ټینګې دی وته نشي یره وی بس الله و دې په سر رضا شوی نو نو الله و ته په سر قار شوی نو دا مال علامه د نزدېکت ته الله دا چې تاسو قارون تر لوی برخه خاون وایې د لوی برخه خاون دا سړی دی چې هغه د الله دین ته خلق راولي او په دې کې تکلیفونه برداشت کوي ومن احسن او څوک دې ډېر خیستا قولن په وینا کې ممن دا غچانا دعا الی الله چې رابلی خلق الله تا و عمل صالحا او پخبل عمل کینیک وقال او داوائی اننی من المسلمین یقیناً زیم دا گردن نهادنا ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ او ندا برابر خطریقہ ولا السیئہ او نبد طریقہ ندی برابر خ اخلاق او نبد اخلاق ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ او ندی برابر دا اللہ توحید خیست کلمہ ولا السیئہ او نبدا یعنی کلمہ دا شرک ادفاع باللتی دفکا دشمن پاغا طریقہ بانی ہی احسنو چی اغا خیست دا فا اذا اللذی بینکا و بینہو پس ناسا پا ناگاہا اغا سڑے چی پمینستا و پمیند دکی آدا و تن دشمنی دا کہ انہو ولی الحمیم گویا کتب ویگنی دا دوست گرم وما یلقاها الا الذین صبروا نشی حاصلو لے دی لرا مگر اگر کسان چی صبریو کو وما یلقاها الا ذو حظ عظیم او نشی حاصلو لے دی مقام و مرتبی لرا مگر اگر سوک چی وی خاون دبرخلوی